Opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Siódma minęła, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Czwartek, 24 maja. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zybrowski. Kolejni zatrzymani po zamieszkach na stadionie w Poznaniu. Zarzuty usłyszało kilkanaście osób. Rzecznik finansowy alarmuje UOKiK i Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie firmy GetBack. Skarg od klientów jest coraz więcej. Mniej żywności z zagranicy, więcej polskiej. Tego między innymi domagają się rolnicy, którzy protestowali w Warszawie. 26 osób zatrzymała do tej pory policja po burdach, do których doszło podczas niedzielnego meczu Lecha z Legią w Poznaniu. 17 osób usłyszało zarzuty zakłócenia przebiegu imprezy masowej, za co grozi do 3 lat więzienia. Podczas meczu w Poznaniu z trybuny zajmowanej przez kibiców Lecha na Murawę poleciały race i świece dymne. Potem grupa kilkudziesięciu osób wtargnęła na boisko. Spotkania nie dokończono. W reakcji na te wydarzenia MSWiA powołało zespół, który pracuje nad zmianami w prawie. Mają one pomóc w walce ze stadionowymi chuliganami. Najważniejsza jest propozycja większej obecności policji na stadionach. Służby po raz kolejny zaproponowały też, by zakazać tzw. sektorówek, czyli wielkoformatowych flag, które przykrywają część trybun. Wiadomo, że pod ich przykryciem pseudokibice często zmieniają miejsce i się przebierają, by trudniej było ich rozpoznać. Według prezesa Ekstraklasy Marcina Animuckiego sektorówki niebawem mogą przejść do historii. Nie powinna być narzędziem służącym do popełniania przestępstw. Po zmianie przepisów może dojść do sytuacji, gdzie sektorówek nie będzie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przyznał, że zmiany są potrzebne. Przekonywał jednak, że problem pseudokibiców nie jest duży. Od 2013 do 2017 roku w Polsce odbyło się 3577 spotkań na poziomie ekstraklasy. W 40 meczach było pewne zagrożenie, czyli to jest 1,1%. Karol Surówka, Polskie Radio. Rzecznik finansowy pisze list do UOKiK-u i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie firmy GetBack. Powodem jest wiele skarg od klientów, którzy za pośrednictwem Idea Banku albo Lions Banku kupili obligacje. Chodzi także o działanie Polskiego Domu Maklerskiego. A wszyscy zapewniali, że obligacje emitowane przez GetBack są bezpieczne. Że ta inwestycja jest w pełni zabezpieczona wyodrębnionym majątkiem, bo też takie ogólne zapewnienia, że ta inwestycja jest bezpieczna ze względu na to, że podmiot jest wiarygodny, stabilny. Mówił Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Spółka GetBack powstała 6 lat temu. Skupuje m.in. długi z sektora finansowego i telekomunikacyjnego, a potem prowadzi ich windykację. O firmie zrobiło się głośno po tym, jak wyszło na jaw, że miała problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Prokuratura bada też wątek podania nieprawdziwej informacji o rzekomych negocjacjach spółki z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju. A klienci mówią też o wywieranej na nich presji przy sprzedaży obligacji. Mieli bardzo mało czasu od otrzymania propozycji nabycia obligacji, która zawiera takie istotne informacje na przykład o ryzyku, bo dostawali ten dokument na przykład na dzień przed datą, w której należało przelać pieniądze. A sprawą GetBacku zajęła się Komisja Nadzoru Audytowego Ministerstwa Finansów, pisze Rzeczpospolita. Mowa jest o podjętych działaniach nadzorczych, ale szczegóły nie są ujawniane. Chcą większej kontroli produktów sprowadzanych z zagranicy. Chcą, żeby w sklepach było więcej polskiej żywności. Domagają się także odszkodowań w związku z afrykańskim pomorem świni. Kilkuset rolników protestowało wczoraj w Warszawie. Żądamy odpowiedniego badania towarów w Polsce. Żądamy wypłaty odszkodowań dla naszych kolegów spod Białegostoku za świnie wybite z powodu ASF. Walczymy o to, żeby ubój rytualny w Polsce również ciągle funkcjonował. O ochronę produkcji zwierząt futerkowych. Mówił prezes Uniwa Żywnoziemniaczanej Michał Kołodziejczak. Jednym z postulatów jest też zmiana na stanowisku ministra rolnictwa. Krzysztof Jurgiel w odpowiedzi na protest rolników mówi, że resort pracuje nad rozwiązaniami problemów. Problemem w Polsce jest brak przetwórstwa, brak chłodni i handel, który nie jest w rękach polskich. Niekoniecznie preferują polskie produkty i w tym zakresie będziemy podejmować działania. Ministerstwo Rolnictwa ostrzegło wczoraj przed groźną bakterią, która znajduje się w ziemniakach importowanych z Egiptu. Może wywołać wielkie szkody gospodarcze, niszczy rośliny i jest w stanie przetrwać w ziemi przez kilka lat. Według ekspertów nie jest jednak szkodliwa dla ludzi. Co najmniej 164 miliony złotych stracił Skarb Państwa na działalności międzynarodowej grupy przestępczej. Członkowie gangu zostali zatrzymani przez ABW. Działali od 2015 roku głównie na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej. A wśród zatrzymanych są obywatele Wietnamu i Polka, która prowadziła księgowość dla spółek kontrolowanych przez grupę przestępczą. Jej członkowie zarabiali na wyłudzaniu VAT-u i praniu brudnych pieniędzy. Największe kwoty przekazywano na rachunki w Chinach, Hongkongu czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas zatrzymania przez funkcjonariusza agencji bezpieczeństwa wewnętrznego obywatelka Wietnamu należąca do gangu wyskoczyła z okna swojego mieszkania na trzecim piętrze. Zmarła po przewiezieniu do szpitala. Te informacje potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności śmierci pochodzącej z Wietnamu kobiety, która należała do międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Wyskoczyła przez okno w trakcie akcji zatrzymań członków grupy dokonywanej przez funkcjonariuszy ABW. Na tym etapie więcej informacji nie możemy przekazywać. Dodajmy, że kilkunastu zatrzymanym w związku z tą sprawą osobom grozi do 10 lat więzienia. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje za niespełna pół godziny. A teraz czas na sport. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry, a na początek siatkówka, bo Vital Heinen, czyli trener reprezentacji Polski, ogłosił skład na pierwszy turniej Ligi Narodów, który w najbliższy weekend odbędzie się w Katowicach i Krakowie. Belg z 15-osobowej grupy wykreślił Bartosza Kurka. Heinen będzie jednak chciał rotować składem, więc najprawdopodobniej w kolejnych turniejach zobaczymy nieco odmienioną listę zawodników. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski trenuje w Juracie. Biało-czerwoni przebywają tam na zgrupowaniu regeneracyjnym. Wczoraj na boisku ćwiczyło 14 zawodników, a jednym z nich był bramkarz Łukasz Fabiański. Fajnie było tak się poruszać, bo w sumie miałem około 10 dni takiego braku kontaktu z piłką, więc coś tam było pokopać, popodawać, że tak powiem, jeszcze nie przyszedł czas na typowe rzucanie się, tak więc sympatycznie bardzo. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby sprawić jak najwięcej radości naszym kibicom, tak więc będziemy się starać przygotować jak najlepiej, no i zobaczymy, gdzie to nas zaniesie. Pecha na pierwszych zajęciach miał Jacek Góralski. Nasz pomocnik ucierpiał w starciu z Pawłem Dawidowiczem. Na dniach okaże się, czy Góralski będzie mógł wrócić do treningów. Rokowania są na szczęście dobre. Carlo Ancelotti został nowym trenerem Napoli. Były szkoleniowiec m.in. Bayernu Monachium zastąpił Maurizio Sarriego. Według medialnych doniesień 58-latek podpisał kontrakt na 3 lata i będzie zarabiał ponad 6 milionów euro rocznie. Teraz Żużel, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Maksym Drabik będą reprezentować Polskę w finałach Speedway of Nations, które na początku czerwca odbędą się we Wrocławiu. Speedway of Nations to nowa impreza w żużlowym kalendarzu. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zrezygnowała z elitarnego, drużynowego Pucharu Świata i zastąpiła go mistrzostwami par. I na koniec hokej na lodzie, bo wiemy, kto zagra w wielkim finale ligi NHL. O Puchar Stanleya powalczą Vegas Golden Knights i Washington Capitals. Drużyna ze stolicy Stanów Zjednoczonych wygrała minionej nocy z Tampa Bay Lightning. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o lidze NBA. No właśnie, liga NBA, liga hokejowa. Wiemy, kto zagra w finale, a my nie wiemy wciąż, kto zagra w finałach Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Dzień dobry, witam, Mirek z Wrocławia. Dziwna sytuacja. Raz, trener Nawałka musi składać skład kadry już lada dzień na mundial. To raz. Nie ma dzisiaj redaktora Marcela, a znany jest z fenomenalnej gry w piłkę, to dwa. Raz i dwa to trzy, a trzy to tajemnica, czyżbyśmy mieli reprezentanta Trójki na mundialu? No, ciekawostka. No, nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Telefon milczy, miał wczoraj ze sobą jakieś podanie, trzy zdjęcia. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. No, nie mówmy hop przed zachodem słońca. Zwłaszcza, że dopiero zeszło niedawno. Zresztą w ogóle dziś będzie świecić pięknie. W ciągu dnia jedynie na południu kraju może się zachmurzyć i tam przelotnie popada. Po południu w Tatrach, Beskidach i w Bieszczadach także zagrzmi, a burzom może towarzyszyć grad. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz w czasie burz porywisty ciśnienie 1012 hektopaskali. Tyle wyniesie w południe w Warszawie. Jeśli chodzi o temperaturę, to morsy raczej nie będą zachwycone, ale ci, którzy oczekują upałów nad morzem też nie, bo tylko 18 stopni w Trójmieście. 20 stopni pod Tatrami, 22 w Olsztynie i Lublinie, 24 w Warszawie, w Poznaniu, w Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 27 stopni w Szczecinie. No to jeszcze wypada zapytać, czy Kielce to ta południowa część, gdzie już chmury widać na horyzoncie? A chmur u nas nie widać. Jest piękne, bezchmurne niebo. No i dodam, że mam wersję dla tych, którzy lubią słońce i dla tych, którzy nie lubią słońca, wolą cień. Wersja cienista to jest 13 stopni, a wersja na słońcu 26. I na hamaku i przy fontannie, dokąd jeszcze powrócimy, jest tam Anna Rokicińska, bo dziś Trójka w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

Zapyziałe miasto, no jak tak można? Nie, to na pewno nie o Kielcach. O Kielcach dziś będziemy mówić na antenie Trójki do wieczora, ale na razie to my ogarniemy wszechświat znów. No, narozrabiał pan wczoraj, opowiadał pan o takich niestworzonych rzeczach, o tak skomplikowanych zjawiskach fizycznych, o nieskończoności. No i kolega Marcel chyba też postanowił dzisiaj zostać w domu i to wszystko przemyśleć. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które podobają mi się w fizyce. Czyli tam jest wiele takich rzeczy, które percepcyjnie są bardzo trudne do ogarnięcia i tak naprawdę do czego powinien sobie usiąść na tarasie albo przed kominkiem, przymrużyć lekko, czyli halo, zaraz, chwila. Co to znaczy? Jak to działa? Jak to jest? No tak. No to proszę bardzo, opowiadania o fizyce ciąg dalszy. Pytania z kosmosu. To teraz oficjalnie dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i dziś pytanie od pana Józefa, które brzmi tak. Proszę się przygotować. Jeśli byśmy podgrzewali normalny, zwykły materiał, czy może on stać się radioaktywny? Radioaktywny to jest też zwykły. Znaczy, chodzi mi o to, że materiały radioaktywne czy promieniotwórcze to nie jest jakiś wymysł współczesności. One występują zupełnie naturalnie, dlatego mówię, że są naturalne, w naszym otoczeniu. Co więcej, w przeszłości i tej całkiem niedalekiej, liczonej powiedzmy tam w milionach lat i tej całkiem dalekiej w miliardach, w naszym otoczeniu radioaktywności było więcej. I to w warunkach dużo wyższej radioaktywności powstawało życie, ewoluowało życie i się miało nie najgorzej. Natomiast wracając do pana Józefa i do pytania, podwyższając temperaturę tak normalnie, nie jesteśmy w stanie z materiału, z jakiejś substancji stabilnej, z pierwiastków stabilnych, zrobić coś niestabilnego, czyli radioaktywnego. Ale jeżeli posiądziemy umiejętność podwyższania temperatury do takich naprawdę ekstremalnych warunków, do takich, jakie na przykład mają miejsce we wnętrzu gwiazdy. Innymi słowy, jeżeli przekroczymy granicę tak zwanego oddziaływania Coulombowskiego, to są rzędy setek milionów stopni, to wtedy rzeczywiście, jeżeli przekroczymy tą granicę, to wtedy rzeczywiście dzieją się rzeczy niesamowite, bo pierwiastki lżejsze od żelaza, jakby popatrzeć na układ okresowy, to co jest lżejsze od żelaza, to one pod wpływem właśnie tej bardzo wysokiej temperatury mogą się skleić w coś cięższego i to coś cięższego może być radioaktywne. Pierwiastki cięższe od żelaza pod wpływem takich ekstremalnych warunków może dojść do reakcji rozszczepienia, czyli one rozkleją się, rozpadną się na dwa lub więcej kawałków i wtedy te kawałki też mogą być radioaktywne. W przypadku tych dwóch reakcji skrajnie różnych, znaczy jak gdyby odwrotnych, bo w jednej się coś skleja, w drugiej się coś rozszczepia, my wykorzystujemy te obydwie sytuacje, bo rozszczepienie ciężkich jąder, na przykład uranu, to jest zasada działania reaktora atomowego. Tam stwarzamy odpowiednie warunki do tego, żeby takie rozszczepienie zaszło. W przypadku reakcji tej na odwrót, czyli reakcji fuzji jądrowej, ona zachodzi na przykład w gwiazdach. Bardzo lekkie atomy, na przykład wodoru, helu, ale cięższe też. One pod wpływem wysokiej temperatury, tego ekstremum, które się dzieje we wnętrzu Słońca, nie tylko temperatury, ale też wysokiego ciśnienia, one się sklejają i tworzą coś cięższego. Więc panie Józefie, przy całej sympatii do pana, myślę, że nie da się w warunkach takich normalnych, czyli w domu. Rany, tak, no nie da się. Proszę tego nie robić w domu, tak chyba trzeba powiedzieć. A raczej proszę nie rozszczepiać uranu. To nie jest takie proste, żeby było jasne. Natomiast tak, jeżeli bardzo, bardzo podwyższymy temperaturę i przekroczymy to oddziaływanie Coulombowskie, to wtedy możemy robić cuda. Coulombowskie. Pięknie powiedziane, naprawdę. No bardzo dziękuję. Z doktorem Tomaszem Rożkiem spotkamy się w poniedziałek i prosimy oczywiście o pytania do niego. ranek@polskieradio.pl. Tę drogą także można, ale można także bezpośrednio do doktora Tomasza. No dobrze, skoro radioaktywności było, to myślę sobie, że taki radioaktywny metal, to wśród metali jest takim metalem guru. Yeah. Oczywiście T-Rex. A jeśli chodzi o dinozaury, to zdaje się, że nieopodal Kielc też można znaleźć takie. Zresztą w ogóle okolice Kielc przepiękne i czasem o Kielcach samych się zapomina, opowiadając o tych okolicach i tych niezwykłych miejscach, które można, warto, a nawet trzeba odwiedzić. 22,5 minuty po godzinie 7, 227 trójek. Dzień dobry, panie redaktorze, Tomek z Kielc, kierowca kulkowozu. Ja bardzo ubolewam, że dzisiaj trójka w Kielcach jest, a mnie tam nie ma. Kurczę blade, jeżdżę sobie po Opolu i tak chciałem właśnie poubolewać, że dzisiaj wy w Kielcach, a ja muszę tylko zamiast gdzieś być na jakiejś, pójść gdzieś spotkać panią Rokicińską, to kurczę muszę w kulki lecieć, że się tak wypowiem. Dobrego dnia i do usłyszenia. Dobrego dnia, do usłyszenia. No niech mnie kule biją, ale zapomniałem ostrzec. No dobrze, pani Anna jest dziś na rynku w Kielcach, jeszcze się usłyszymy już za niebawem tak naprawdę, a teraz... Projekt Tata. A teraz o sprawach ważnych. No bo tak, dni są długie, dzieci coraz więcej czasu spędzają na powietrzu. Szaleństwa, zabawy, ale przed spaniem trzeba to jedno i drugie wyszorować. No chyba, że po drodze do domu, tak jak my, przedwczoraj wyskoczymy jeszcze na basen. Tam prysznic, przed i po, no i sprawa trochę się upraszcza z wieczornymi rytuałami. No ale nieco inaczej jest z niemowlakami. No i wcale nie chcę powiedzieć, że trzeba kąpać je codziennie, wręcz przeciwnie. Czasem kąpiemy za często. Pokutuje takie założenie, że to musi być przynajmniej raz dziennie, a wiem, że zdarza się nawet wielokrotnie, zwłaszcza tych najmniejszych dzieci, co wbrew pozorom nie tylko jest niezalecane, ale i nawet jest błędem, bo paradoksalnie woda wysusza. I ta zdrowa skóra, niestety w nadmierny sposób wysuszona, zaczyna chorować, tak mówiąc wprost. Tłumaczy pediatra Łukasz Durajski, ekspert kampanii Wspieramy Was od pierwszego dnia. My, rodzice kilkulatków, znamy już tę kategorię, nie wybrudził się aż tak bardzo, co znacznie też przyspiesza trwające zwykle w nieskończoność o tej porze roku wieczorne zajęcia. Młodsi rodzice muszą się tej elastyczności nauczyć. Zalecenia mówią o tym, żeby kąpiel dziecka odbywała się 2-3 razy w tygodniu. Nie chodzi o to, że my tutaj trzymamy się tego w taki bardzo sztywny sposób. Jeżeli rodzic widzi, że nie poradził sobie dokładnie z umyciem okolicy pieluszkowej u dziecka, to jasne, że ta kąpiel wieczorem się odbywa, tak? Także to my musimy patrzeć, czy dziecko higienicznie wygląda, czy nie. Jednokrotnie, jeżeli gdzieś tam jest jakiś duszy klops, no to po prostu tata od razu szykuje wanienkę i myje tak naprawdę w wanience, a nie bawi się tymi mokrymi ściereczkami. A jeśli mowa o kąpieli, no to trzeba dodać, że z preparatami do kąpieli też nie należy przesadzać. Chodzi o to, żeby to jednak była po prostu najzwyklejsza woda z mydłem przeznaczona dla dziecka i nie ma potrzeby dorzucać rzeczywiście tu jakichś specjalnych płynów. Są oczywiście emolienty, które wkraplamy do kąpieli i to jest akurat dla mnie taka najłagodniejsza i najfajniejsza opcja z tego powodu, że my nie smarujemy dodatkowo skóry dziecka, a w tej kąpieli tego emolientu jest, troszkę zostaje na tej skórze. Na pewno to, co musimy pamiętać, żeby rzeczywiście szybko osuszyć skórę dziecka. I to jest ważne, żeby dziecko wyjęte z wody było jak najszybciej osuszone, żeby ta woda parując nie powodowała też takich mikrouszkodzeń skóry. Nie mówię tego, żeby straszyć, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście to dziecko było zaraz wrzucone w taki fajny ręczniczek i wytarte. Tak jest. No, wprawne ucho ojców pewnie usłyszało, że z wanienką leci tata. A coś w tym jest, bo to może być właśnie rola taty podczas kąpieli. Możemy tej bliskości z niemowlakiem trochę mamie skraść. Mama zawsze jest mamą, rodziła i wiadomo, że ten kontakt troszkę dziecka jest inny, ale ja nigdy nie ujmuję kontaktu tatusiów z dzieckiem, bo rzeczywiście jest mnóstwo zadań, które tatusiowie mogą zrobić, od kangurowania zaczynając, bo uważam, że to jest bardzo fajny kontakt skóra dziecka właśnie z tatą, także oprócz tego, że mama przystawia do piersi, gdzie ten kontakt jest naturalny, to tak samo tata może sobie na to pozwolić, to pielęgnować, no i właśnie korzystać z tych kąpieli, no to jest pierwszy element i pierwsza rzecz, gdzie ten tata może to zrobić. Ja się śmieję z tego powodu, że mama właśnie się boi, dlatego mówię o tej wanience, najczęściej tata biegnie i tej wody nalewa. Panowie też mają większą siłę i mniej się boją też, czy to dziecko po prostu chwycić. Tak? Ten chwyt jest raczej taki pewny. Tata jak bierze dziecko, to może to jest stereotyp trochę też, ale jednak mimo wszystko to, co widzę u siebie w gabinecie, to tata zdecydowanie mocniej łapie to dziecko i bardziej tata boi się o to, że dziecko mu upadnie, a mama się boi po prostu o to, że za bardzo ściśnie. No a dlatego ja w ogóle nie widzę problemu, żeby tata tutaj się tym zajmował i pielęgnował skórę dziecka. Czasem trzeba tylko wytrzymać wcześniej wrzask na przewijaku, kiedy małemu człowiekowi robi się chłodno. No płaczem okazuje to wszystko, nie ma się co dziwić. Ale uśmiech po zanurzeniu w ciepłej wodzie, który pojawia się u większości niemowlaków, to jest taki obraz, który na długo pozostaje w pamięci. Zaręczam z tego miejsca. Beata Lichniewicz czyta odklejki. W domu. Tata, a co ci się stało w palec? Tosiek, zaciąłem się jak czytałem książkę. O papier? Tak, format A4, bo te A4 są najbardziej ostre. Także ten, proszę uważać. Aha, kąpać można także w Bałtyku. No może nie niemowlaki, ale zaraz szybko same ruszą do wody, jak tylko zaczną chodzić. A propos, 27 po 7 jest. Zapraszamy do reklamy. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No my już wykąpani, pachnący świezi. No to możemy zaczynać. 7.30, kolejny punkt programu. Czyli na początek skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Tczewie. Zginęły w nim dwie osoby. 2-letnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. 8 poszkodowanych pozostaje w szpitalach. Śledczy zakładają, że przyczyną pożaru kamienicy mogło być podpalenie, mówi prokurator Ewa Ziębka. Nie wykluczamy takiej wersji. Taki wątek się pojawił wśród osób, które mieszkały w budynku, ale też i na taką możliwość wskazuje biegły, który uczestniczy w czynnościach. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył z użytkowania całą kamienicę. 6 rodzin zamieszka na razie w lokalach zastępczych. Centrum Prewencji Terrorystycznej, tak nazywa się nowa jednostka powołana w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie terroryzmowi. Nowa jednostka będzie też prowadzić regularne szkolenia podnoszące kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej. Polityczny nowicjusz na czele włoskiego rządu Giuseppe Conte otrzymał od prezydenta misję tworzenia gabinetu. 54-letniego profesora prawa wskazały na premiera posiadający po marcowych wyborach większość w parlamencie Ruch Pięciu Gwiazd i Liga. Już jutro profesor Conte ma przedstawić prezydentowi skład swojego gabinetu. Na początku przyszłego tygodnia rząd powinien otrzymać wotum zaufania od włoskiego parlamentu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Trzy gminy: Baranów w powiecie grodziskim, Teresin w powiecie sochaczewskim i Wiskitki to powiat żyrardowski. Są wyznaczone na obszar inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmujący łącznie 66 km kwadratowych, poinformował mieszkańców Baranowa pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. CPK ma być lotniskiem międzynarodowym, obsługującym pasażerów nie tylko z Polski, ale i z innych krajów tej części Europy. Chiny nie zobowiązały się do zmniejszenia nadwyżki w handlu ze Stanami Zjednoczonymi o konkretną wartość, oświadczył rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu, zaprzeczając spekulacjom, że zawarte niedawno porozumienie przewiduje wzrost importu o 200 miliardów dolarów rocznie. To kolejna odsłona handlowej wymiany ciosów między Pekinem a Waszyngtonem. Przyszły rząd Włoch powinien wziąć sobie za cel zmniejszenie długu państwa, bo kraj ten jako jeden z największych ze strefy euro może być źródłem problemów dla całej dziewiętnastki, oceniła Komisja Europejska. Gabinet formowany w Rzymie przez dwa skrajne ugrupowania, Ruch Pięciu Gwiazd i Ligę, wywołuje zaniepokojenie w Europie ze względu na obietnice zwiększenia wydatków, jakie ugrupowania te składały jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Dług publiczny Włoch w relacji do PKB wyniósł w ubiegłym roku prawie 132%. Środowe notowania na Wall Street zakończyły się wzrostami głównych indeksów. Dow Jones zyskał 0,21%, S&P 0,32% na plusie, technologiczny Nasdaq 0,64% nad kreską. O innych ważnych informacjach z rynków, specjalnie dla Trójki, dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartkowa sesja azjatycka przynosi spadki niewielkie tamtejszych indeksów. Jest to pokłosie informacji o tym, iż amerykańska administracja rozpoczęła procedurę badającą import samochodów, co może potencjalnie doprowadzić do wprowadzenia nowych ceł. Warto też zwrócić uwagę na odbijające z powrotem ceny ropy. Wczoraj mieliśmy dane o zapasach pokazujące duży ich przyrost w USA, co doprowadziło do przejściowego spadku ceny ropy. Natomiast dzisiaj rano ponownie odbijają w okolicy 80 dolarów za baryłkę ropy Brent. Teraz to dokładnie 78 dolarów i 20 centów. Jeszcze waluty drożejące w ostatnich dniach. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar po 3,68, funt brytyjski po 4,91 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,70 zł. Nie wiem, redaktorze, czy nie należałoby jednak włączyć cen pietruszki też do tych wartości dóbr luksusowych. Poszukamy dóbr luksusowych. Nawet. Tak, dobrze. Tak, bo ceny zdaje się wywindowały. Pietruszka, pan mówi, sprawdzimy. Tak. No już nie będzie teraz już meczów o pietruszkę, pozostają tylko złote kalesony. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. O sporcie w Kielcach to my sobie jeszcze porozmawiamy, ale na razie o pogodzie dwa słowa. Słonecznie i to jest jedno słowo oraz deszczowo to jest drugie słowo. Deszczowo będzie na krańcach południowych i tam możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz może powiać nieco mocniej. W Trójmieście 18 stopni, ale już w Elblągu 22, podobnie w Chełmie i Zamościu. 24 w stolicy oraz w Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Bielsku Białej, Tarnowie i Przemyślu. A najcieplej dziś w Szczecinie stopni 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 000 zł. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty.

Wątpliwości nie ma. Muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Franciszek Walicki, pani Ania Zastrzeszowa była najszybsza. Bardzo serdecznie gratulujemy. Płyta do pani powędruje. A kolejny odcinek i kolejne nagranie z tejże niezwykłej właśnie płyty już w poniedziałek na naszej antenie po 7.30. Za 17,5 minuty godzina 8, a my wracamy do Kielc także za państwa sprawą. Najlepsza zalewajka jest na ulicy Radiowej w barze przy Radiu Kielce Regionalnym. Polecam. Ile razy jestem w Kielcach, tyle razy jem tam zalewajkę. Coś fantastycznego. No i ciekawe, czy ktoś z państwa jeszcze wie, co to takiego zalewajka, bo nie we wszystkich regionach kraju to słowo jest znane i ta potrawa również. No może, proszę bardzo, 227-3171-335. Tak można się z nami kontaktować. Jest także mail ranek@polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Trójka wraca do korzeni. A z czym kojarzą się Kielce? No mówiliśmy już o organach Hammonda, o Muzeum Zabawek. Teraz porozmawiamy o innych zajęciach, trochę bardziej poważnych, ale też dających dużą frajdę. Bywa, że jesteśmy dumni z tych, którzy się tym profesjonalnie zajmują. W Kielcach jest Anna Rokicińska i troszkę po sportowych obiektach pojeździła. Tak, bo Kielce to Europejska Stolica 2018. Naprawdę, naprawdę, naprawdę można tu uprawiać wiele dyscyplin, zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. I rozrzut jest bardzo duży, bo od tych klasycznych, znanych nam z olimpiad czy mistrzostw świata na przykład, po sporty ekstremalne. Pan redaktor jest kibicem, to wie, jakie kluby tu są. O, wiem. Jeszcze pamiętam sprzed lat, że nawet były derby w pierwszej lidze Błękitni Kielce kontra Korona Kielce, ale to były lata 80. Postanowiłam więc zwykłych mieszkańców, ale także Michała Porosa z miejscowego Geoparku oraz naszego znakomitego reprezentanta w piłce ręcznej, trzykrotnego medalistę Mistrzostw Świata Karola Bieleckiego, zapytać o to sportowe oblicze Kielc. Co człowiek z Sandomierza robi w Kielcach? No jest to region świętokrzyski i w zasadzie urodziłem się w Sandomierzu, mieszkałem tam 17 lat. Przede wszystkim dał mi ten region, miasto, szansę na to, żeby zostać zawodowym sportowcem. Kielce są teraz Europejską Stolicą Sportu. Co tutaj na sportowo się dzieje? W Kielcach się bardzo dużo dzieje, jeżeli chodzi o sport. Mamy piłkę ręczną na najwyższym światowym poziomie, mamy piłkę nożną, która również gra w ekstraklasie, lekkoatletykę, mamy rowery, świetne trasy, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna kobiet, najwyższy poziom rozgrywek. Można tutaj dużo zobaczyć i dużo dyscyplin trenować. Pani stąd, z Kielc? Tak, z Kielc. Na rowerze? Na rowerze. Kielce to fajna miejscowość dla rowerzystów? No jak najbardziej, coraz więcej jest tych ścieżek, takich miejsc, gdzie można właśnie poćwiczyć, odpocząć i spędzić czas na świeżym powietrzu. No jesteśmy nad zalewem. Tak jest. Rozumiem, że pani amatorsko jeździ, ale pewnie i dla tych, którzy lubią mocniejsze wyzwania rowerowe, się coś znajdzie tutaj. No myślę, że tak. Dużo pani pedałuje? Strasznie lubię i tak staram się z 5 razy w tygodniu wyjechać, jak tylko mi czas na to pozwala, bo też pracuję. No, ale znajduję też czas dla siebie. Długie trasy? No różnie to jest. Zdarzają się i takie po 40 km dziennie. To całkiem sporo. Jak tylko jest na to czas, to no, trzeba wykorzystać. Kadzielnia jest takim, można powiedzieć, modelowym przykładem, no bo mamy kamieniołom. Miejsce, które dawniej było po prostu dziurą w ziemi eksploatowaną w skali przemysłowej. Po zakończeniu eksploatacji dostajemy przepiękne wyrobisko, dostajemy miejsce wyjątkowe krajobrazowo w centrum miasta położone, gdzie jest podziemna trasa turystyczna w połączonych jaskiniach na Kadzielni. Kadzielnia Sport Festival jest chyba najlepszym przykładem tego, jak można taką przestrzeń wykorzystać do właśnie działań około turystycznych, około sportowych, rekreacyjnych. Jakie sporty tam się uprawia? Różnego rodzaju sporty typu zjazd na tyrolce, jazda na rowerach górskich, wspinaczka skałkowa. Można by tych aktywności wymienić naprawdę bardzo dużo i rzeczywiście stało się to taką imprezą, która ściąga mnóstwo ludzi zainteresowanych, powiedzmy, że sportami ekstremalnymi, oraz tymi trochę mniej ekstremalnymi, ale dziejącymi się w niezwykłym otoczeniu, w niezwykłym enturażu właśnie skał. A co się robi po ciężkich treningach w Kielcach? Co się robi w Kielcach? Ja mam 36 lat, także mam rodzinę, mam żonę, małą córeczkę i w zasadzie oczekuję syna, także mam co robić, mam zajęcie po treningu, a jeżeli już chcę uciec od treningów, od takich spraw związanych z przyjemnymi sprawami, to siadam na rower, uciekam do lasu, jeżdżę na rowerze, relaksuję się w ten sposób. Jak słychać, jak nie sport czy dom, to oczywiście sport, choć trochę inny, ale oprócz tych dyscyplin, które już padły, trzeba przyznać, że w Kielcach czy okolicach można uprawiać wędkarstwo, pożeglować na pobliskim zalewie Cedzyna. Dodam, że z Kielc pochodził nieżyjący już znakomity polski bokser, brązowy medalista olimpijski Leszek Drogosz. Anna Rokicińska polecała sport w Kielcach i okolicach. No, wypada jeszcze wspomnieć, że przecież ruiny zamku w Chęcinie, na przykład dla takich amatorów wspinaczki, powiedzmy sobie, no a dla speleologów jaskinia Raj. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Ale to już nie Raj. Nie, to dla oczy. Za 12,5 minuty godzina 8, za chwilę, bo jest już w studiu Marcin Pośpiech, przyjrzymy się zapowiedziom koncertowym i płytowym. No jak to zwykle bywa o tej porze. Oni się długo rozkręcają, panie redaktorze. Ale potem jest bardzo przyjemnie. Tak, tak. Zwróciłem uwagę, że to taki chyba trend na ostatniej płycie Wiedza o społeczeństwie, którą oczywiście bardzo serdecznie polecamy, bo to znowu mądra płyta. To grupa Laocze oczywiście. Wspominaliśmy zamek w Chęcinach, jaskinie Raj. No, wiele jest tych miejsc, które warto odwiedzić, a przy okazji warto wpaść do Kielc. A dzień dobry, Rafał się kłania z Kielc. Chciałem powiedzieć, że przed chwileczką spotkałem się z panią Anią Rokicińską na rynku w Kielcach i wszystkich zapraszam do mojego miasta. Wszystkiego dobrego, czuwaj. Czuwaj, wszystkiego dobrego. Ranek Małpa Polski Radio.pl albo 71335, tak można to nas też napisać. Na co z tą zalewajką? Muzyczny rozkład jazdy. Sprawa na razie w zawieszeniu tkwi. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. I to od razu początek jednego z najbardziej znanych utworów tego zespołu. Myślę, że rozpoznajesz bezbłędnie. I pierwsza piosenka na ich zdaniem wielu najlepszej płycie. Na pewno płycie, na której przebojów jest pod dostatkiem. Fani wiedzą. O właśnie, głos, którego z nikim innym nie można pomylić, to oczywiście grupa The National i rozpoczynający album Boxer, utwór Fake Empire, ale w wersji live. Nagranie pochodzi z koncertu w Brukseli z 9 listopada 2017 roku, kiedy to zespół zarejestrował właśnie ten album na żywo od A do Z, płytę Boxer, a jakiś czas temu cały koncert panowie z The National wydali na płycie winylowej. My nie gramy dzisiaj z winyla, bo teraz pojawia się w postaci wirtualnej, czyli plików, no i na płycie kompaktowej. To jeszcze przez moment, jeśli pozwolisz, The National z koncertu w Brukseli, Fake Empire. Gay ballet nights, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Ja mogę poskreczować, jeśli nie mamy winyla. Dobrze, to teraz będziemy skreczowali, bo teraz będzie bardziej funkowo. O tak. Clinton, o, tak. To nazwisko podoba się, tak? O tak. Które z całą pewnością nazwisko Clinton zapisze się w historii. Niech ona oceni, dzięki komu kolejne pokolenia różnych Clintonów będą dumnie wypinać pierś. A teraz nie o Billu czy Hillary, a o George'u Clintonie, którego grupa Parliament opublikowała właśnie nowy album zatytułowany Medicaid Fraud Dog. I on właśnie brzmi tak. A George Clinton... To słowo o nim, jedna z najbarwniejszych postaci w historii muzyki popularnej i to nie tylko ze względu na to, co nosi na głowie i ciele, a co trudno nazywać włosami czy ubraniem, ale przede wszystkim ze względu na jego twórczość. Clinton, George Clinton zapowiedział, że w przyszłym roku uda się na koncertową emeryturę, ale zanim odpoczynek, polskich fanów czeka jeszcze zaszczytna możliwość spotkania się z człowiekiem, który obok Jamesa Browna i Sly Stone'a utożsamiany jest z muzyką funk. Razem ze swoim muzycznym kolektywem Parliament Funkadelic George Clinton przyjeżdża do Lublina. Tam 29 czerwca zagra w ramach festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. To jeszcze przez moment pan George Clinton. Pozostajemy jeszcze w dyskotekowych, takich klubowych klimatach wakacyjnych. O, Krystiana ruszyło. Cicha woda. Doskonale znany tobie brytyjski producent Mark Ronson. Znany. Znany, ale chyba jednak, no nieważne. Połączył sił ze swoim amerykańskim kolegą po fachu, doskonale ci znanym Diplo. W nowym przedsięwzięciu artystycznym o doskonale tobie znanej nazwie Silk City. Nie, to już bez wątpliwości. Klasyka gatunku. Panowie właśnie opublikowali pierwszy owoc swojej współpracy, piosenkę Only Can Get Better. A czekający na wyjaśnienie tajemnicy, co też może być już lepiej, mogą poczuć się zawiedzeni, bo właściwie to zdanie tak w kółko jest powtarzane w tym utworze. I chyba o to chodzi. Zatrudniony w roli wokalisty na okoliczność tego nagrania Australijczyk Daniel Merriweather nie zdaje zbyt wielu dalszych wskazówek. Only can get better. Ale przecież nie ma się co czepiać. Nie o to chodzi, żeby drapać się w głowę, czy też rwać włosy z głowy i zastanawiać się, o co chodzi. Chodzi o to, żeby zapełnić wakacyjne parkiety. A już jutro premiera wyprodukowanej, uwaga, przez DJ-a Diplo, oficjalnej piosenki Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No ciekawe, komu zaśpiewamy na Mistrzostwach w Rosji Only Can Get Better. Tak, a tutaj się Will Smith będzie maczał w tym wszystkim palce. Marcin Pośpiech, dziękuję. Słyszymy się za godzinę niecałą.